دی صورت اخیری باب صدی فمن یعمل من الصالحات نے شروع کی دی باب کے چکم دے بشارت تھی اولا مستجیبین تا بیا داغین پس تخویف تے معرضین تا تر سلام یا تا پورے پای کے قیامت او جہنم اقوال بیان نہیں داغین پس بیا بشارت دے یوسل یو یوسل دو یوسل دری کی بیا بشارت ذکر کی داغین پس بیا تخویف تے غافلان تا بیا بشارت تے چا تاغی پس رستو بیا بشارت تے اغم دغت بیدار خلق تا اغی تا بیا مستجیبین تا دے داغین پس بیا غرض ذکر کی دے ارسال در رسول تے رسول ولی علیہ السلام دا طول گوری تاسو خدا طول متعلق چھ بسم دغت گڑلی دی مستجیبین دی او غافلین دی دا دوار دی خبر دا ذکر کی دتا وتق و فمن یعمل من الصالحات نو اگر تو کہ عمل کی موافق دے شرع اگر بیدار خلق تی مستجیبین دی و هو مؤمن او پدا سے حال کی چھ دے مومن وی فلا کفران لے سعیہ نو نشتر نا کفری لے سعیہ کوشش دے دلرا عمل دے دلرا دا عمل اللہ و جنن رتکم و ان له کاتبون او یقینا من دلرا لیکن کیو دا عمل ولا تول لیکو و حرام علی قریتنا اهلکناها واستقیف شروع خلدین پس و حرام و حرام علی قریت او حرام دی پیو خار باندې اهلکناها چې موږ هلاک کړی انهم لا يرجعون چې دوی ممتاقتا چې دوی لا يرجعون دوی نو واپس کیږي دنیا ته اے آیات کے لگ معمولی اشکال لے اگر دا دے چھے حرام لا يرجعون حرام دی چھے نواپس حرام دی نواپس کے دل اے حرام دی نواپس کے دل نواپس کے دل بھی لازمی نہیں شو چھے نواپس کے دل حرام شو نواپس کے دل لازمی شو کنا تو دا با دنیا تا واپس راضی آران کے دنیا تا خوصوں کو واپس نہ راضی نہ بسنگا چلی دا خوب بلدہ کے وہی چھے نبرا راضی دنیا تا دا سورہ زیونی کے راغلی چھے نبرا راضی دنیا تا اس پس چل کے نو جواب داغی دار اتنا دلتا کہ حرامن ابن عباس سے بوئی فمانا دا چا سرا دی فمانا دا وجبا سرا دی پوچھو کنا واجبن لازمن لازم دی واجب دی علا قریت فیوخار باندے اہلکناها چی منگے حلاکو انہم لا یرجعون چی دی نواپس کی گی دا تو واجب دیو لازم دی اگر وہ حرام ابن عباس سے فمانا دا لازم و دا واجب سرا مرازی ٹھیک شوا یا بل پک دا زیادہ مانا کردا وحرامن علا قریت اہلکناها الایمان مونږ حرام کړل په هغه خلکو باندې چې مونږ یو پیرم ملکو ایمان ته بیا حرام کړل ولی انهم لا يرجعون زکه دې بیا دنیا ته واپس ناراضي ایمان د سره وړي حتی تر دې پر ایمان باندې راوړي اذا فتحت یاجوج د قیامت حالات ذکر کړي چې کله کولاو کړی شي یاجوج یاجوج و ماجوج و ماجوج و هم من کل حدب او دی بد هر یو داغنا ډیر کینا دفنا موته دفوی لاته چت دای کی وکنا داغینا یان سلون را کو زیدون کی یان سلون یقرعون رامن دی بوی چې دا را کو چی کرنا بد دا چار چار تیر نبر روانې کو چې کمه موړی ته ګوري بس دې بته را کو زیږي وقت تربل واد الحق او ران زی شو وادا الحق رشتونی فاذا هي شاخصه من عطاف بزیسی شاخصه ابصار الذين اغا ردی ردی ویتا رادی براوتی نا کراگی ابصار الذين استر گرا کسانو یا ذلیل به استر گرا کسانو کفرو چی کافران دی یا ویلنا سر بوی های افسوس که مون لرا قد کننا فی غفلت من هادا تذکیر الغافلین دی نو دا غافلان خلق بسوی یقینا مونگو فی غفلت من هادا پا غفلت کل دینا بل کننا ظالمین بلکی مونگا ظالمان انکم اللہ ورتوی یقینا تاسو وما تابدون من دون اللہ اگر تاسو عبادت کوئی غیر دالانا حسب جہنم خشاک دا جہنم یہی فریوتون کل جہنم تاسو با جہنم تور دیخا انتم لها واردون تاسو با دی جہنم تداخل دون کے لو کان هؤلاء آلہتا اللہ وی وہ اگر تاسو با امور دی اگر معبودان بریم در سرور دی اس اللہ وی داولی مور داخل کن لو کان آلہتا لو کان هؤلاء آلہتا کچر سوی دا خدایان ما وردوها ندی با جہنم تنو داخل شوی وکل فی آ خالدون او دوی طول با عابدان و معبودان پا دی جہنم کی لهم فی ها زفیرون خاص دوی دی پارا و پا دی جہنم کی زفیرون اسویلی بای خا لولو اسویلی با کئی خفا بای وهم فی آ لا يسمعون او دوی پا دی جہنم کی دیو بالخبر ناوری دوم را شور با شوروی کنا چی بلکل دیو بالخبر بناوری ان اللجن اقننا کسان چی دی اس دا جواب دا سوالم دیو بشارتم دی سوال دای داو که عبداللہ دی زبعرا ها اغا یو کافرو اغو خاندل وی خاندل وی ولی خاندل وی زکا خاندل چی دمون دا خدایان چی جهنم تا زکر مو و سر خوشا دیو وی زکا دمون پا خدایانو که پا دی نور خدایانو که دا اللہ نغیر که خویسام رازی خوش کنا عزیر ام رازی علیم السلام نوی چی ام پیغمبران جهنم تا زیمون و سر بلا سکر نسا خدر دا اللہ وی و لین اللذین یقیننا کسان اغا ندی سبقت لهم من الخسنا چی مقی تیرا شوی دا لهم دا پار دا اغوی من نا زمون دا طرفنا الخسنا وعدا خیستا اغای سر من دا مقی مخنا وعده خسته کړی مؤمنان دي هغه وعده خسته سره کلمه لا اله الا الله وی دي اولایک دا کسان چې دي ان هاذا دغه جهنم نه مبعدون لري کړي شي وي لا يسمعون حسيسها دومره لري وي چې نا بوري کشار دي جهنم وهم فيها خالدون او دي به ها وهم في مشتهت انفسهم او دي په هغه سکی اشتهت انفسهم چې زړونه غواړي خالدون هميشه وي لا يحزنهم الفزع الاكبر نه بغم جنکی اوی لرا الفزع الاكبر وغلو يويرا وتتلقاهم الملائكه او ملاوي کی بداوی سره ملائکی سب ورته وی ها دا یومکم الذی داستا سو اورز دخا کنتم توعدون چې وای چې تاسو سره وعده کې دی نو غی بداسه خوشاله غی باندې نشته د حالت خا اوس دا غی نفس بیا تذکیر د غافلین د پاره د قیامت نور احوال ورته ذکر کړي دا بکلی دا حالت الله و یوم نقض السما او اورز باندې چراغون د کوم اسمانونه کټی سجل په شان دراغون ډول د ناظم لیل کتب کتابونو لرا اغا پانو لرا کاغذ لرا اے داتی بے اللہ ویزر آغن کم کنا لکا دا غتی پانی را غن دی اغا ناظرین سوی اغا کم سجل چی ورطوی اغا چی لکل پی کنا نو اغا با اغا پانی سنگ را غن دی دفتر اغا دارو غشی بی نو اغا چی اغا پانی سنگ را غن دی داتی بے اسمان را غن کم لکا تا سر تسلی دا غتا تاسین ته تلیا د مکو فارس ته خلک ګوري نو چې هغه وګوري هغه غټه نقشه ته کوړه کی نو چې کله ته پکې وګورې ګو دادی ځکه دا ځای دی واغه ځای دی دغه ځای دی دا ته وخی بد دی غینه پکې ته راغون دی نو کته یې سجل لیل کتب الله وی دغه شانتی پشان دراغون ډول د نازل کتابونو لره هغه بل سره راغون کم حدیث کرا دی څنګه به راغون کی هغه لوی حدیث ته نبی رسول الله سلام فرمایي کما یلی خو بشان اشاره د الله رسان سره څنګه مناسب وی دا ټول مکه وز مکه په یو وخت کې وي خو شو کنه کما یلی خو بشان دا واس باندې په بل وخت کې وي نو دا و غونو په بل وخت کې وي دا و سمندرونو چې دا غونو په بل وخت کې وي دا سمندرونو په بل وخت کې وي دا هغه دغه چې کوم دی دا ونی او ګټي او دا ټول په بل وخت باندې کیږي او بیا به څه کی بیا به تاسو او خو ځای او هغه نه پسته وای ان الملک زبا چایم تو سره و نو بیا به هیڅ نیخا نو دا هغه حالت دی او بیا بل روایت کرا دی واس ماننو په خیله کیونی سي کما یلی خو بشانی تعالی او بیا به راسه او ورځي خوښ او به ورځي بیا به وای لمن الملک اليوم د چا بات کوي دان نو کما بدانا اول خلق نعید لك څنګه چې مونږ پیدا کړیو اول خلق تاول ځل باندې نعیدهم دک شانت به را واپس کو بیا به دا څنګه تاسو ربا مالی دولت نه نه ما غشان برازي ها وعدنا علینا دا وعده په مونږ باندې لازمه ان كنا فاعلین یقین انا كنا فاعلین یقین من کون کړه دې کاریو ولقد كتبنا في الزبور الله و یقین من لیکلو په زبور کتاب کې من بعد الذکر پس د ذکر نه ذکر څه شی دی زبور کتاب من بعد الذکر پس د تورات نه ذکر نه مراد وی تورات دی د تورات کتاب نه پس زبور راغلو نه په زبور کې مونږ لیکلو پس د تورات نه یو معنا دا یا من بعد الذکر مونږ په زبور کتاب کې لیکلو من بعد الذکر پس د ذکر د لا اله الا الله پس د ذکر د څه نه د لا اله الا الله نه چې لا اله الا الله دعوته د توحید د دعوت نه پس مدعا خبره لیکلی و ان الارض لا بشارت سے یقینا زمکا چلا یارثها عباد الصالحون فمیراث کی بیوڑی بندگان زمانے کان کم از مکان نو باز وی داد شام مکلا چلے شام مکہ مسلمانان پوچھ دا زبور کتاب کرا غلی یا دار چ ان الارض مکہ جنت چلا یارثها عباد الصالحون فمیراث کی بیوڑی بندگان زمانے نیکان یا از مکہ او پاخیری زمانہ کے دو مسلمانانو دا امت محمدی دا غلیخا پوچھ امت محمدی تو ملا بی ان فی هذا البلاغا یقینا فدی صورت کی فدی دغه کی فدی بیان کی فدی زبور کی یا فدی کتابونو کی لبلاغ یا فدی قران کی لبلاغا پورا تولی لقوم اند پار دا قوم عابدین چ عبادت کون کی وما ارسلناک اثبات کر رسالت سے او بیان دا فائدی دا رسالت وما ارسلناک او مونږ نه لے گلے تو الا رحمت للعالمین مگر رحمت دا پار دا ټول مخلوق دا ټول مخلوق دا پار نبی علیہ السلام رحمت دے کا کافر دے لاغه دا پارم دے زکه که مسلمان شد که نبی علیہ السلام به توری دوجنه او که د دعوت توجنه کړي توری دوجنه جنت ته بلار شي که مسلمان نه شول چې جهاد وسره وشي بیا په جزیه خو پاتې شي کنه پوه شوې د دنیوي عذاب نه بچ شي د منافق د فارم رحمت ته منافق پکې ګرځي کلمه وای بس نبی علیہ السلام وای پرې دې ظاهر باندې عمل کوي پرې دې دا د مسلمان لپاره خو خود رحمت ته خو معلومه ده قل انما یوحى الی انما الهکم الہ واحد اوس غرض د ارسال د رسول خر رسول سره پار راغله نقل ورته وای انما يوحى إلي يقينا الوحي كولي شماتا أنما رضي خبري إلهكم إله واحد بل دا يوم مسألة لنا كي إله ستاسو معبود ستاسو حاكم ستاسو مددگار ستاسو إله واحد إله يوده فهل أنتم مسلمون نو آيا تاسو منون كي رضي خبري يعني أسلمو ويمان إذا خبرو مني استفام تقرير دي فإن تولو كدوي مخوارولو نو فقل ورتوايا آذنتكم على سواء دیو مخواڑلو وی عذاب بکل راضی نہ فقل ورت ہوا ہے اعظم تکم ذخ بیان کوم تاستا اعلان کوم تاستا خبر در کوم تاستا علا سوا ان برابر طریقہ ف برابر طریقہ سے مطلب دے برابر طریقہ دار تے ذت سمرا خبر اند عذاب نہ دم رتا توین ما تے نور پتہ نہیں تے جلا کل راضی و ان ادری ان نافی دے او زنی نہ کوئی گم اقریب ام بعید ما توعدون کہ آیا نذی بی یا بلری اگر تا سروا دے کہ عذاب کوئی نہیں ما تے پتہ نہیں تے انه یعلم الجهر اغا الله تمعلوم دي ولي ذكا چه الله تعالى فويگي الجهر فزور من القول دي وينانا ويعلم فويگي ما فاغا سمان تك تمون چه تاسو پتاوي خا اس کی دل چه دي عذاب كبا دا عذاب چه الله پت کرده شاید پده كبا حكمتي وإن أدري اوزن فويگم زما تا پتا نشتره لعله شاید دا پتاول دا عذاب فتنة لكم دا امتحان مستاسو دا پارا یا فائدة بستاسو دا پارا ومتاع الهين او سامان دي تريا وقت فوري زي مزي مزي کوي دا تاسو در کړل قال رب احكم بالحق نو په اخر کې پیغمبر چې کوم دی صدا غافلین دغه وا نقل نو اخر جوړ تاغه دعا کوي قال او پیغمبر رب ای رب زما احكم بالحق فیصله وکړه په حق باندې وربنا الرحمن او رب زمونږ رحمان دی المستعان مدد ته غوښته شوی دی علامات تصفون په صبر دا هغه څه کې تصفون چې تاسو بیانوي تاسو کوم شرکیات وای دا هغه په صبر کې دا الله نه مدد غواړم نو بسوږه متا سبب بختو تاسو نو سمېږئ نو دغه کوم دې دا باب ختم شه پدې لای باندې پدې کې تذکیر الغافلین تخویفا او بشارتا کله به دغه ته توجه کله به مثلا لاله مستجیبین طرف ته نو هغه ته بشارتونه ورکړ کله به خبر لاله غافلین طرف ته نو هغه ته به څه ورکړ هغه ته به تخویفات ورکړ دمکې دې ورته ورکړي نو دا پدې کې دا اخیره کې دا مسله پدې طرز چلے دا خان با سورت ټول ختم شه په پینځو باب باندې مستملو په سورت د سورت خلاصه داوا چې تذکیر الغافلین بس غافل خلق ته تذکیر ورکولو کله په سره کله په دلایل سره کله په زواجر سره کله په اکرام د مستجیبین سره کله په تخویفات سره کله په بشارات سره خو چې دا غافل خلق را بیدار شو د الله تعالی توحید چکی هغه اومنی بس دا په دې باندې ختم شو په صورت کې امتیازات څه شي شپږ مرتبه د غفلت دا ممتاز دغه شپږ او په صورت کې دغه شپږ پکې اعتراضات د دوی په یو ځای باندې جمع راوړل هغه دغه هغه پکې د ولسو انبیاء علیهم السلام تذکره وا هغه تذکره وا دغه انداز باندې د ابراهیم علیه السلام د دعوت په دې ځای کې یو تفصیل کړو هغه درته بیان کړو دغه شانتي په اخر کې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت د ټول عالم لپاره دا درته بیان کړ دا په دې باندې سورۃ ختم شو